Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, De Sorte Spejdere, sender direkte her på P3, og samtidig også ugens sidste udsendelse, da det jo i dag er fredag. Intro-jinglen lover lidt mere, end den kan holde, fordi at Anders Lund Madsen er ikke til stede i dag. Nej, det er så trist. Ja, det er nemlig. Og man kan bare, der er ingen grund til at lyve omkring det. Jeg kan bare sige det, som det er, at Anders han befinder sig netop nu i Guds hus for at tage afsked med en af hans kære. Ja, han er til begravelse. Men så alligevel sidder jeg og tænker over, hører han med, eller hører han ikke med? For det er der, man ikke rigtig ved. Du tænker på, at man har snedet sådan en lille... Nej, jeg tror, han hører med på et højere plan. Det kan du lige netop have at gøre. Vores tanker går til... Han har den inde i hjertet, han kan føle den. Ja, lige netop. Vores tanker går til Anders Lund Madsen. Kære lytter, så du må nøjes med undertegnet Anders Breinholt. Ikke mindst vores altid ven, fredagshusven, Kapel Kjeld. Kjeld, velkommen. Tak skal du have. Og nu også jo ejer af dit eget radioprogram her på P3. Og man kan sige, at din fredag er jo... Du arbejder mere på en fredag, end du gør i løbet af et år ellers. Det er ikke meget galt. Man kan sige, at du er med her 2 timer. Ja, og så sidder du lige 2 timer og drikker kaffe. Ja, og så har jeg 2 timer mere. Og så en tredje time, hvor jeg så kan sidde og lytte et gæstemix. Ja. For og du så laver jo, siger jeg tak for i aften efter 3 timer, og så skynder jeg mig at pakke plader, og så tager jeg ud og spiller på Vega. Og så har du tjent 150.000 på sådan en fredag, ikke? Det er meget vildt, det kan lade sig gøre. Kjeld er jo bestyrer af det nye P3-program, der hedder Unga Bunga, som kan høres fra kl. 18. Filosofen er med os i dag, Carsten Holt. Hej. Hej. Hej. Rebecca Svensson, vores journalistpraktikant, Peter Lovs, vores tekniker. Og Gry Frid Nielsen, vores redaktionschef, er halvt kom sige i dag. Fordi der er jo det andet største radioprogram på P3 ud over os, nemlig Mads & Monopolet, sender jo i morgen formiddag, og der er Gry jo producer. Mm. Jeg vil godt indlede programmet i dag med at fortælle en lille finurlig historie fra det virkelige liv her i DR-gangene. Man kan sige, vi får jo alle vores løn af dig, kære lytter, via licensen, og derfor har du også krav på at høre, hvordan er en dagligdag nogle gange i Danmarks Radio her i DR-byen, ikke? I formiddags, der optog Christina Høier og Tony Scott deres program, som hedder Musik Nu. Jeg har afsløret måske allerede for meget nu, ved at sige, at det sender ikke direkte om lørdagen fra kl. 2-16. Det er et ugentligt aktualitetsmusikprogram, som er rigtig, rigtig godt. Man skal høre det, hvis man ikke er andet for om lørdagen. Og i morgen, der spiller Rock Hard Power Spray, det danske rock'n'roll, punk slash rock slash college slash band i Musik Nu. Og deres liveoptræden i programmet i morgen blev optaget her til formiddag. På et tidspunkt bevæger Gry Frid Nielsen, redaktionschef på De Sorte Spejdere, undertegnet så ned igennem receptionen her i det her byen. Og receptionisterne hedder det jo bare, vagterne, der kommer ind og siger, hvad er det, der sker inde hos jer på P3? Vi bor i stueetagen, samme etage som receptionen ligger i. Og vi siger, hvad snakker I om? Hvad mener I? Ja, fordi DR-butikken har lige været inde og klage. Og de er oprigtigt ophidset. Virkelig sure. Altså, de er ikke bare knokkende, rasende, gale. De er pishamrende sure. Virkelig, virkelig ophidset. Men hvorfor da? Hvorfor da, siger vi? Hvad er der galt? Ja, al den høje musik, som bliver spillet inde på den anden side af døren, generer deres arbejde. Ja. Og så er det, man tænker, hvor er man glad for, at man arbejder i et hus som Danmarks Radio, hvor man i øvrigt har en DR-butik. Altså det der, hvor man sælger bamser og kylling DVD, ja. Og bamser og kylling bamser, bamser og kylling nøgleringe, bamser og kylling kuglepene, Kai og Andrea DVD'er, Krøniken, Gyngehøvdingen DVD'er, Gyngehøvdingen VVS'er, Gyngehøvdingen Laserdiscs. Det er jo det bedste kontor i hele huset, fordi det er der, hvor de ansatte har størst kvadratmeter. Ja, det er det for det første, og for det andet er det dem i DR-butikken, der sælger det, som de producerende enheder i DR laver. Altså ja, vi er lidt kede af, at vi havde inviteret nogen ind, der spillede lidt høj musik, så der kom til at komme lidt liv i gangene her i DR. Det er vi virkelig kede af. Vi er også kede af, at hvis det forholder sig sådan, at vi måske laver et produkt, der er lidt for godt til at kan sælges inde i butikken. Det er vi virkelig kede af. Det er top service. Det er det. Det er virkelig top service. Jeg kan fortælle, at vi har været inde en gang for at købe noget i DR-butikken, for at sige, at vi skulle have noget til vores program. Så kom vi før åbningstid. Vi tillod os at komme 11:55, og fik at vide, at vi kunne komme 5 minutter efter. Der var heldigvis en af dem derinde, der var rigtig, rigtig søde og ville hjælpe os. Det er bare, de synes, den historie skulle med. Ja. Det er de små ting, vi går og roder med her i Danmarks Radio. Dafur, fuck det. Altså, det er butikken kontra Rock Hard Power Spray. Yeah. Så store ting går vi arbejder med i øjeblikket. Og en anden ting, som også er i folks hjerner i dag, det er, alle i Danmarks Radio, lige bortset fra DR-butikken, har siddet og læst Paul Allerings nye bog og tænker, nej. Hvad er det der for nogle historier? Hvem er det, hun rauser i den bog? Ikke? Står der noget om mig? Ja, står der noget om mig? Står der noget om noget, jeg skulle have sagt? Står der noget om Reimer Bo? Står der noget andet? Og det vil sige, i Paul Allerings nye bog står der absolut ingenting. Velkommen til fredagens udgave af Sort Spejder. Kjeld? Ja. Er det i orden, så kommer til at kalde dig Anders på gang i dag? Ja, og jeg har netop, fordi jeg vidste, det ville ske, så har jeg valgt et af hans yndlingsbands, faktisk lige, du ved, for mindst en bedte. Og kære lytter, der er ikke mere surhed i programmet i dag. Jo, en gang mere er der negativitet og surhed. Ellers er det kun smil. Og bandeord hele vejen rundt. Smil og bandeord resten af vejen. Og så, når det er sagt, så alt det musik, vi spiller i dag, kære lytter, det skal høres så højt, at hvis man har en DR-butik i nærheden, sin lokale DR-butik må gerne blive så sure, at der bliver spillet så høj musik, som et, altså, ikke? Er vi enige? Ja. Så her er et røv godt band, der hedder Alfa Vesen, og et pissefedt nummer, der hedder Gunsong. Her kraftet med stejle fedt. Velkommen til fredagens udgave af Den Sorte Spejl. Det sagde mig også. Dejlig fest i dag, det lover jeg. Kjeld Tolstrup, hvad er det, vi hører? Ja, Alfa Vesen, jeg skal lige sidde her og få et poletbolse. Det er meget uprofessionelt, jeg ved ja, godt. Det er. Så lad mig det sige noget. Det er Alfa Vesen og Gunsong. Og på vores hjemmeside, dr.dk-spider. På vores hjemmeside, ikke på dr.dk-spider, men på vores dr.dk-spider. Det er der, man skal gå ind, hvis man vil se, hvilken musik det er, vi spiller. Fordi det er så sindrigt lavet, at de falske playlister ligger på P3's hjemmeside. På vores hjemmeside ligger vores playlister. Det er, ja, det er det, de gør. Og det her er måske unødig reklame. Jeg vil bare sige, det er fantastisk. Der er kommet et slikprodukt, der hedder Polet Bolcher. Poletter er noget af det bedste slik, man kan få. Munden skal proppes af dem, ligesom i gamle dage med Spejderhav. Polet Bolcher er simpelthen bolcher med fyld, der smager af poletter. Det er ørme en ordentlig, ordentlig opfindelse. Vi er her i De Sorte Spejder fået... Det er stærkt fyldet. Det kan jeg godt lide, at du siger det på. Det er stærkt. Nu blev Kjeld varm ind i. Ja, det. Kjeld, der er en ting, der er øret, jeg har bemærket. Når du herinde også, så taler du med din dejlige stemme, som du gør nu. Ikke? Ja. Når du laver unger bunker, så taler du sådan her. Så bliver du lidt kælen. Det er jo også senere på aftenen. Ja, okay. Nå, det er det. Det er det, der viser at skiller på de professionelle farmatører. Pludselig, du skal huske på, det her det er jo et humoristisk program. Ja. Hvor vi skal komme med humoristisk indslag, og der prøver jeg ligesom at finde ind i tonen. Og det er jo meget mere alvorligt, det jeg laver. Det er, ja. Det er jo kultur. Ja, du er den fine kendte, hvor vi er jo de skodkendte. Lige netop, ikke? Altså, ja. Der er jo ligesom et trin op der. Og så, du er P1, vi er P3. Ja, og så må man godt tage sin radiostemme på en gang imellem, og så må det gerne times lidt. Og... Du skalk, vi er FHM. Ja. Lige netop. Ja. Ja. Kjeld, kære ven, jeg vil sige noget. Det har jeg glemt. Jo. Og kære lytter, jeg skal slukke underlægningsmusikken. Det bliver lidt alvorligt. Vi har fået intet mindre end en sand lytterstorm, efter vi i går i programmet bragte et indslag med et interview med en fyr, der hed Erik. Erik, han er forstander på en efterskole, indremissionsk efterskole, som ligger ved Varde og Frøstrup Have Efterskole hedder den. Det er sådan, at nede på den efterskole, der er der nogle elever, der har skrevet til os og bedt os om at bande lidt mindre i programmet, fordi at, som de skrev til os, havde man ikke fået lov til at høre De Sorte Spejdere nede på skolen på fællesarealerne, fordi man syntes, at der blev bandet for meget i programmet, og at tonen, de seksuelle undertoner tit var for hårde og for rå. I går ringer vi så til forstanderen Erik på den her efterskole. Vi er Erik igennem. Han fortæller os, hvordan han synes, skabet skal stå. Der er 110 elever på en indremissionske den her indremissionske efterskole. Vi har lovet ham og hans 110 elever. Man kan sige, at det er måske lidt få mennesker at tækkes i forhold til den million, der næsten lytter med på vores program i løbet af en uge. Men ret skal være ret, og vi lancerede jo i går, at i næste uge, altså fra på mandag, der har vi det, der hedder Rene Hænder Uge her i De Sorte Spejder. Vi taler pænt. Vi skal se, om det kan lykkes, at vi kan lave et program, som ingen seksuelle undertoner har, ingen sarkasme har, ingen ironi har, ingen banden har, ingen humor har. Nej, Kjeld. Hold op. Vent lidt med afbud. Det er det, vi skal se, om vi kan gøre i næste uge, for at tækkes efter skolen dernede. Flere tidligere elever fra skolen har skrevet til os, flere tidligere lærere fra skolen har skrevet til os, hvordan den faktuelle virkelighed på skolen forholder sig. Fordi at... Er det dig, der fik en sms, Kjeld? Jeg er i gang med noget, der er rimelig vigtigt. Ja, det. Så læser jeg lige den her imens. Jamen, så bagefter kan du fortælle, hvem den er fra. Du må ikke slette den. Det gør vi fra på mandag. Derfor er der stadigvæk mulighed for, at vi i dag må bande spille rock and roll. Der er flere ting, som i går undrede mig, at vi ikke noget for spurgte ikke om. Vi gør det på mandag. Folk, der ikke hørte programmet i går, hørte samtalen med forstanderen i går, kan høre den på vores podcast fra i går via vores hjemmeside, dr.dk/spejder. Der var to ting, der undrede mig. En ting er, at han spillede Elvis. Han ønskede et nummer med Elvis i går, Erik. Og jeg kan da huske, at mine forældre engang har fortalt, at Elvis, dengang han var fremme jo, var en, som de kristne og troende ikke brød sig om, fordi han var om noget en fyr med seksuel karakter. Han var underlydig, han var plat, og han var vulgær. Ja, og det var næremusik, og det var djævelens musik. Men det er jo så lige 50 år siden, så er det godt nok nu. Jeg tænker bare, hvad vil de unge sige om 50 år om vores program? Det var en ting. Ting nummer to. Vi skal spille noget musik i dag. Det er jo sidste chance. Vi skal blandt andet spille et nummer med Klam Fyr fra Suspekt. Det er Emil. Han har lavet en udgave af Maskinens Alle dem, som dom, som er interdanser og voldtægtsmænd, har han lavet på dansk. Jeg kan sige, hvis der er børn i nærheden, så skal de ikke høre det nummer i hvert fald, hvis man har det sarte øre. Men det er bare i dag, skal vi have renset luften, hvad djævelens værk angår. Og for mandag, så har vi i gang i operation Rene Hænder. Kjeld, hvem skriver? Først var det René Disse. René Diff? Nej, Disse. Du ved, Disse, som DJ lavede... Disse? Ja, DJ Disse. Så skrev Kenneth siger, nu ringer den også, det kan jeg simpelthen ikke rigtigt. Der sagde, Kenneth siger, at du spiller mit Aura-mix i programmet i aften. Det må jeg så hellere gøre. Kan du lige trykke på svar? Nu er jeg lige kommet væk fra den, fordi nu var jeg kommet hen til den næste besked derfra. Ja. Min søde assistent og rengøringspige Marie, som sagde, husk at tage tøjet ud af vaskemaskinen. Mut. Jeg ved ikke, hvorfor mut. Ja, det er... Og hende aflønner du naturligvis hvidt og i rede penge. Ingen sort penge der. Og to, Kjeld. Ja. Nu svarer du DJ Disse. Et fedt DJ-navn, du har, Disse. Det... Skal ikke bare... Altså. DJ Disse har jo engang lavet et remix af et nummer med dem, vi skal høre her. Så det spiller vi så nu. Det er nemlig god gamle The Doors. Og om et øjeblik hopper vi allerede ud i noget, der er ingen ringer, end er en programoversigt i De Sorte Spejder. Det bliver godt, det gør. Det bliver djævelens godt. Ja, yeah. The Doors og... Touch me. Prøv at høre, hvor smukt det er. Det er smukt nummer. The Doors og Touch Me. Som sagt, er Anders Lund Madsen her ikke i dag. Han har ikke mulighed for at være her, da han er til en begravelse. Og der er bare ting, der skal klares. Og det bliver man simpelthen nødt til at klare. Men Kjeld, vi skal nok klare sådan igen programmet i dag. Det er jo et musikalsk talkshow i dag. Tryk på musikken, men også... på de små spidsfindigheder, som vi har fundet for nær og fjern. Naturligvis ikke et program uden klip. Og kære lytter, vi er meget, meget, meget, meget glade for alle de mails og reaktioner, vi har fået i forbindelse med Operation Rene Hænder, som altså starter på mandag kl. 14.03. Vi er rigtig glade. Vi forstår budskaberne, alle dem, som har sagt, det kan I ikke. I har kun 110 lyttere i næste uge. I mister en million. Så har I kun, jeg kan ikke regne det ud, men det må så være 900.000... Ja, ikke ret mange. 890 lyttere, er det ikke? Jo. Det er der første gang, jeg i 4,5 år i De Sorte Spejders historie har kunne regne noget rigtigt ud. Sådan der. Søndag er jeg rigtig ked af, Anders ikke er faktisk. Kan vi optage det her, gemme det, og så bliver det lagt ned under Rigsbiblioteket og gravet op igen om 250 år. Det er sådan, at der er snart OL. Vi sender ikke De Sorte Spejder på grund af OL. Der er noget tidsforskel. der gør, at så fald skulle vi så sende klokken 8 om aftenen. Og det går. Det går bare. Mm-hmm. Og der er så vigtige sportsbegivenheder til OL, at de store danske sportsudøvere, vi har med, gør, at, at fladen selvfølgelig bliver ryddet mere eller mindre her på P3. Og vi tager det bedste hold ud til Kina og sender OL-radio derudfra, ikke? Der har ikke været andet end ballade omkring OL. Flammen er blevet forsøgt stoppet alle de steder, hvor den olympiske ild er blevet transporteret rundt i Paris. Ja, med succes nogle steder endda. Ja, faktisk. De blev nødt til at slukke den i en turistbus i Paris. Man kan også sige, at alle dem, som kæmper, kan man sige, Tibet-sag og prøver at slukke den her flamme, de skal også nå at gøre det, inden den kommer til Kina. Jo, fordi når den første er i Kina, så tror jeg godt, du kan regne med det. Vi har snakket om det før, jeg vil gerne gentage mig selv. Det er, at alle dem i de der blå joggingsæt, som man tænker, det er da idrætsfolk. Altså, det er sjovt, de alle sammen er kinesere, men de der kinesiske idrætsfolk, alle dem i de der blå runner joggingsæt-dragter, der løber ved siden. Det er jo ikke sikkerhedsvagter. Naturligvis er det ikke det. Dem er der mange af om flammen nu. Det kan du gange op med en milliard. Så mange sikkerhedsfolk og blå joggingdragter vil det være omkring den her ild, når den først kommer til Kina. Så man kan sige, det er ligesom inden den kommer til Kina, de har chancen for at gøre opmærksom på noget som helst. For når den når Kina, tror jeg ikke rigtigt, at du skal regne med, at de store protester når mediernes forsider. Nej, lad os bare sige det som det er. Men, eller nogen når en anden flamme. Jeg har bare noget, der undrer mig. Mm. Og det lykkedes dem jo rent faktisk at slukke den i London, ikke? Så er det jo ikke den olympiske flamme længere, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, om de slukker den igen. Kjeld, de slukker den også, når den kommer ind i et fly om aftenen, så tænder de den igen. Gør de det? Jeg har forstået det. Eller ved man det egentlig? Det kunne da være, man skulle undersøge det. Ja, ved, så er det jo ikke. Du sidder ikke og kom der lige ind, Carsten, i stedet for sidder ikke. Så er det jo ikke den olympiske flamme, så er det jo noget. Så er det jo fisk i en rundlygte. Det er altså nede i Grækenland, der. Ja. Så er der en med en kæmpe sibulighter, der tænder den. Eller en flitsbue, har jeg set også. Ja. Og så, hvordan er det, Carsten? Du er vores, vores sportskommentator her på programmet i olympiske anlægner. Ja, ildekspert. Ja. Det er noget med, når de tændte faklen, så har de sådan en, en art beholder, hvor flammen brænder i for evigt. Men når de så er ude med faklen, så den kan kun holde 2 timer eller sådan noget. Den tænder de så inde i ved beholderen, hvor selve flammen er, der er blevet tændt. Så selve flammen er med i flyet? Ja, ja, det er lidt ligesom et fyrfadslys. Kender I de der man kan hænge udenfor? Sådan, man, det er sådan nogle, der kan eksplodere sådan, jo. Det er som man er jævnligt om i aviserne. Så er der fyrfadslys, der eksploderer, og så skal de sende, ja. Det tror jeg, ja. Det er risikoen, man tager, hvis man gerne vil have flammen frem. Og så må man lige pludselig godt ryge op i flyet. Så der er ikke noget galt med åben ild. Hvis det bare er den rigtige slags ild, så er det fint nok. Ja. Nå, men der har også været en del ballade i Danmark. Ikke jeg vil gerne sige tak, jeg blev klogere. Ja, tak, Carsten. Ja, tak, Kjeld. Tak, Carsten, så jeg også kan lære, at man skal takke sin sætte pris på. Ja, tak, skal du have, Carsten. Tak for, at de sætter pris på det. Det er meget. Brian Mikkelsen, vores øverste chef, landets kulturminister, og også dermed kultur for sporten. Han blev i går sat på plads af Anders Fogh Rasmussen i sagen om boykotten af OL åbningsceremonien. Anders mener, at Brian Mikkelsens forslag om boykot er hyklerisk. Og det fik Bent Gullimund Bensen, formanden for de konservative vicestatsminister, og Brian Mikkelsens partichef, til at hisse sig op en smule. Han blev i går spurgt, hvordan forholdet mellem de to regeringspartier er. Og til det spørgsmål svarer Bent med følgende uddybende kommentar. Prøv at høre. Hvad betyder det her for forholdet mellem Venstre og Konservative? Men altså, der er jo lidt fluer i suppen en gang imellem. Hvad betyder det her for forholdet mellem Venstre og Konservative? Men altså, der er jo lidt fluer i suppen en gang imellem. Min erfaring siger mig altså, hvis først der har været fluer i suppen, så bliver det aldrig nogensinde en god suppe igen. Man spiser ikke det igen, som man plejer. Det gør man ikke. Men lurer mig, om ikke Bent han spiser meget andet igen i morgen. Bare han tur af mikroen, så kører det. Hvad betyder det her for forholdet mellem Venstre og Konservative? Men altså, der er jo lidt fluer i suppen en gang imellem. Ja, det er smukt, Bent. Tak skal du have. Ja. Hvad hører vi, Kjeld? Her hører vi Hot Chip og One Pure Thought. Og med et øjeblik en program, så kommer den. Hvad betyder det her for forholdet mellem Venstre og Konservative? Men altså, der er jo lidt fluer i suppen en gang imellem. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejders programoversigt. Sådan fredag. Den buner. Den er stor, den er lang, og den er fyldt med blod, og jeg kan sige til dig, at det bliver et kraftfuldt program. Om et øjeblik, dialekt og diktion, sjov med tyskere, et lille skægt indslag, vi har. I dag kan vi sige, at vi har strammet den lidt, fordi at, normalt så er det noget helt rigtigt for den virkelige verden. Vi tager idéindslag og spiller, og så tager vi æren af det, for det er sjovt. I dag spiller vi noget, der er rigtig, rigtig sjovt, som nogle af helt andre skal have æren for, nemlig kongerne inden for komik og spas, der måske i virkeligheden opfandt komik, syg komik og spas, nemlig Monty Python, ikke? Så skal vi forbi klavoyant Dorit Danelli, en klavoyant, der var i Godmorgen Danmark for nogle uger siden, hvor hun fortalte helt oprigtigt og ærligt, hvor Jakob, den unge mand, som man jo så desværre, om man vil, eller heldigvis, hvad kan man sige, i hvert fald fandt man ham omkommet i druknet i Københavns Havn i går. Vi skal bare lige spille klippet igen, så vi alle sammen kan huske, hvad det var, hun sagde for to uger siden, hvad hun så, der var hent med den stakkels Jakob. Så har vi et klip fra Libaverne på TV2. Det bliver rigtig godt. Det er en hestevisker, der har været med i programmet, kan jeg forstå. Libaverne er det program, Kjeld, hvor at, to ejendomsmæglere, det er Pernille Sams. Ja. Nu ser jeg, du behøver, med mindre du forklarer lytterne, jeg har faktisk set det. Ja, men det er jo bare, og det er et knaldgodt program. Så vi kunne få en dialog. Fordi ja, så er der en grund til, at du sidder herinde. Jeg har hørt om det. Jeg vil gerne høre noget mere. Hvad hedder det? Så er det to ejendomsmæglere, Kjeld, ja. Hvor at den ene er Jan Fogh, som kun er til mænd. Oh, ja. Eller til piger. Piger. Undskyld. Nej. Kun, altså, naturligt kun er til piger. Ja. Hvor er Anders? Og så er det Pernille Sams, tidligere folketingspolitiker. Og hun er så kun til piger. Hun er kun til mænd også. Nå, okay, ja. Eller kun til mænd. Og de tager rundt og med nogle meget rige mennesker, der er ude og se på nogle boliger, de aldrig rigtig køber. Så skal vi forbi dialekt og diktion. Sjov med danskere. Ja, det er ikke en talefejl, men det er derimod et helt nyt dejligt indslag, vi også har i programmet. Vi har fået en lytter, som har gjort os opmærksom. Vi har en lytter, som har gjort os opmærksom på et klip, vi skal spille. Det er en Novo Nordisk reklame i forbindelse med noget jobjagt, kan jeg forstå. Så skal vi ringe til Kapper for Thy, Kasper, vores gode ven. Jeg kan sige, at vi ringer tidligt i dag til Kasper. I håbet om, at han måske er tidlig fri. Bare lige for at tjekke ad, for det kan godt gå hen og blive en rigtig lang samtale. Ikke fordi vi mangler indhold til at fylde programmet ud med. Overhovedet ikke. Slet ikke. Det skulle nede hedde sig. Men fordi der er så meget at tale om med Kasper. Kasper var jo klummeskribent for første gang i hans liv. I tirsdags, da Anders Lund Madsen og jeg var chefredaktør. Det har jeg heller ikke hørt om. Det vil jeg gerne høre noget mere om. På Metro Express. Ja, der er så ikke mere at fortælle. Nå. Andet end at man havde lavet et ekstra oplag på 20.000 af avisen, som alle sammen også blev revet væk. Der er der allerede noget at fortælle der, synes jeg. Men det har vi sagt før, og vi var meget, meget glade for, at folk var glade for avisen. Ja. Jeg tror ikke, den var så anderledes, end den plejede at være, egentlig. Nej. Men det var en god avis. Det er tanken, der tæller. Jeg var glad, og det var rigtig sjovt at prøve. Ja. Så skal vi spille tillidsbingo, og Kjeld, hvilken noget musik har du med i dag, som du lige kan reklamere lidt for nu? Jeg tror, du vil spørge, om jeg vil klare numrene til tillidsbingo, fordi det gør jeg gerne. Det har vi en Peter Skram til at gøre. Ja, ja. Nå, men jeg har alt muligt godt med. Blandt andet har jeg to svenske navne, som man kan opleve live i København i aften. Så har jeg et fantastisk remix af The Kills. Jeg har Soko, som en sanden har lavet et cover-nummer, en cover-version af Teenagers nummer. Ja. Rigtig godt. Og så har jeg helt specielt til De Sorte Spejder og P3 og Unga Bunga. Og Anders Trentemøller i nat sendt mig et specielt radio-edit af hans remix af Mode Selector med Tom York. Tom York, som jeg var forsanger i Radiohead. Kæld, jeg elsker dig. Så den er simpelthen, den kan I få for jer selv hele næste uge. Ja. Og der er ingen andre i hele verden, der har den. Nej, hvor er det smukt. Ja. Tak. Her er... Og så skal vi høre Fudu Farfar på et tidspunkt også. Det kommer vi til om lidt. Her er Green Day. Green Day og nummer, der hedder Basket Case. Det er egentlig ikke særlig godt. Det er bare meget sjovt. Det er sådan godt fredag eftermiddag, når man stadig husker at skrue rigtig højt op, hvis man bor i nærheden af en DR-butik. Ja. Så man kan høre musikken rigtig, rigtig, rigtig højt. Kjeld? Ja? Vi har et indslag i programmet, ja. Der hedder Dialekt og Diktion, sjov med tyskere. Det har som sådan ikke noget at gøre med, at vi skal nedgøre tyskere som sådan. Vi er kun lidt over 5 millioner mennesker her i landet. Ja. De er vist over 80 millioner, og er et af de største lande i Europa, og hvad ved jeg, vi er bare en lille skødehund i forhold til, så det er overhovedet ikke noget med det. Der er ingen politiske undertoner der. Men det er bare sjovt at høre en tysker snakke engelsk. Ja. Og man kan jo godt grine med folk, uden at grine ad folk. Ja, man kan også grine af folk, samtidig med, at man griner med dem, men det, det er jo som tungen, der ser det, som man siger. Ja. Og det, vi skal høre nu, det er lidt det meta-dobbelt konfekt, det er, ja, vi kan godt sige det, som det er. Vi kunne ikke rigtig finde et klip, der var rigtig sjovt egentlig. Og ubådsreklamen, tusind tak, fordi den er blevet sendt rigtig mange gange med den der tysker, der sidder og med i dag. Altså, den har vi set, og den er rigtig, rigtig sjov. Vi har fundet noget, der er sjovt, hvor nogle sjove mennesker laver sjov med tyskere, fordi de synes, det er sjovt, når tyskere snakker engelsk. Så sjovt er det. Det er en god gammel sketch med Monty Python. Den varer 2 minutter og 2 sekunder. Her er dagens indslag under hatten. Dialekt og diktion. Sjov med tyskere. In a colony of sea lions, we see a huge bull sea lion seeing off an intruding bull. This pattern of aggressive behavior is typical of these documentaries. Here we see an ant. This ant is engaged in a life or death struggle with the wolf. You can see the ant creeping up on the wolf on all sixes. With great skill, he chooses his moment and then, quick as a limpet, with one mighty bound, buries his fangs in the wolf's neck. The wolf struggles to no avail. A battle of this kind can take anything up to 15 years because the timber ant has such a tiny mouth. Here we see Heinz Sielmann engaged in a life or death struggle with Peter Scott. They are engaged in a bitter punch-up over repeat fees on the overseas sales of their nature documentaries. Now, they have been joined by an enraged Jacques Cousteau. This is typical of the harsh and bitchy world of television features. Here we see a pantomime horse. It is engaged in a life or death struggle for a job with a merchant bank. However, his rival employee, the huge bull pantomime horse, is lying in wait for him. Poor pantomime horse. Here, we see a pantomime goose engaged in a life-or-death struggle with Terence Rattigan. The enraged goose fires! Poor Terence. Another victim of this silly film. Here, we see an enraged pantomime Princess Margaret. She is lying in wait for her breakfast. The unsuspecting breakfast glides ever closer to its doom. The enraged pantomime royal person is poised for the kill. She raises her harpoon and fires. Ping! Right in the toast! A brief struggle and all is over. Ja, det er lidt mærkeligt. Vi skal have fat i vores gode gamle kollega Thomas Madvig, som engang var her på B3. I dag arbejder han jo på Radio Limfjord. Og Thomas er den bedste, jeg kender til at lave en tysk-engelsk, og især med et lille homoseksuelt islet i, når han gør det, og det er smukt, og jeg lover, at vi får fat i ham til næste uge. Og det er den eneste rigtige måde at lukke dialekt og diktion sjov med tysker indslaget af på, for jeg tror, vi er ved at tømt tyskerkilden, ja. Som man siger. Jeg har tænkt lidt sjov med franskmænd. Sjov med franskmænd? Ja. Det er da måske en ny idé. Det er det. Er det et nord, vi skal høre? Det er det. Det er nogen, der laver sjov med franskmænd? Det er det. Det glæder mig til. Ja. Hvad hedder det her, Kjeld? Nummeret hedder Futtet Farfar, og bandet hedder Flight of the Conchords, er fra deres nye album. Og er de danskere, er de englændere? Jeg tror, de er amerikanere. Amerikanere? Og så vidt jeg ved, har de deres eget tv-show i USA også. Og man kan se, høre, kan jeg forstå, at de ikke kan fransk. Ikke særlig meget i hvert fald. Der er flere, der har skrevet og sms'et og mailet, at jeg prøvede at regne ud før noget med de 110, hvis der var 110 elever på en efterskole der, og alle vores faste lyttere, de skruede væk, fordi ja. De synes, at det program, når vi vil lave noget, så det pleaser efterskolen. Så kom jeg med en kalkulation, som åbenbart ikke var korrekt, men det interessante er, at der var ikke nogen her på redaktionen, da jeg helt glad og fro siger, nej, det er første gang, jeg har regnet noget rigtigt. Ja. Så der er ikke nogen af jer, kære kollegaer, der siger, stop lige en halv. Det var heller ikke rigtigt. Vi var et par stykker, der havde regnet ud af facit, var 110. Men som simpelthen ikke turde sige noget, fordi du strålede som en lille sol. Ikke? Ja. Og det er faktisk sjældent, jeg ser dig så lykkelig. Ja. Og man kunne se, det kriblede i kroppen på dig. Og, ja. Og der var, du for en gang skyld var du oprigtigt stolt af noget, du havde leveret i det her radioprogram. Og det ved jeg godt, det tager, nogle gange synes du, det er lidt overfladisk, og det går lidt hurtigt. Her kunne man se. Den varmede hjertet på dig. Og ved du hvad, jeg kunne lige nændede det ikke. Tak, Kjeld. Du er så rar. Ja. Du lytter til De Sorte Spejder, kan jeg lytte, og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan du klikke, hvor der står playlister. Og så kan du se, hvilken musik vi spiller i radioen. Det er der måske nogen, der har lyst til at benytte sig af, når de har hørt det næste nummer. Måske fordi de ikke synes, det er særlig godt. Måske er der nogen, der synes, det er helt fantastisk. Jeg kan sige, at Når katten er ude, så danser hunden, som jo er bekendt, rundt i brødkassen. Anders er her ikke i dag. Derfor vil jeg tillade mig at spille noget med Suspekt nu. Og jeg ved godt, der er mange af vores lyttere, der ikke bryder sig om Suspekt. Og der er også rigtig mange, der bryder sig om Suspekt. Derfor vil jeg spille et nummer med Suspekt. Og dog, jeg vil spille et nummer med en af dem fra Suspekt, nemlig Klam Fyr. Eller det er så Emil. Og en udgave, som jeg netop har fået i dag. Jeg kan forstå, at de spiller den live. Den er rigtig slem. De spiller den live til deres koncerter. Hvis der er mindre børn i husstanden, i køretøjet... Så er det sjæle folk med en anelse for mig, et mavesyre. Folk på cykel uden støttehjul. Hvis man sidder i en Hyundai Atos lige nu, og ungerne sidder om på bagsædet i hver deres barnestol, så hiver du lige Mickey Mouse, de der rigtig sjove Mickey Mouse-ansigter af nakkestøtterne. Skru op i DVD'en i nakkestøtterne. Næppe en Hyundai. Ja. Og så sætter du lige noget andet på. Lige i 3 minutter. Præcis fra om lidt, når jeg siger nu. Det er det svenske nummer, som vi jo spillede, Kjeld. Fordi du havde introduceret for os. Maskinens nummer, som hedder Alle dem, som intet danser, er voldtægtsmænd. Emil kastet sig over. Og det hedder Alle dem, jeg kender på dansk. Det er beskidt. Det er vulgært. Det er dumt. Det er tosset. Det er meget sjovt. Det er klamt. Det er... Det hele på en gang. Puha, vi spiller det nu. Jeg kan ikke advare nok, hvis det er, man er sart. Jeg går uden for studiet. Hvis man har børn, som ikke skal høre virkelig grimme ord, altså fuck og pis, det er det er små dejlige perler af diamanter på en... Ja, i forhold til det her. Det her, det er... det kan, så gider vi heller ikke sige det mere. Slap lige af. Det er voksne mennesker. Men her kommer Klam Fyr, Alle dem, jeg kender. Suspekt er i øjeblikket på tur, eller også har de afsluttet turen, det er faktisk ikke engang klar over, med et brag og en koncert i Store Vega i går. Tag ind og se dem, hvis man godt kan lide hip-hop, fordi det er... Der er dem og LOC i øjeblikket, som ligesom har tronen, kan man sige. Det her var Klam Fyr, Alle dem, jeg kender. Og det er jo faktisk ret uskyldigt, fordi der er jo ikke, der er jo ikke nogen seksuelle fantasier i det nummer, som ikke også har stået i Tidens Kvinder for... 5 år siden, eller hvad ved jeg. Nej, men det bestemmer vi selv, om vi kan købe. Vi betaler. Vi er advaret, og vi forklarede det. Sådan der. Det var ikke engang, jeg har hørt værre numre. Lad mig sige det. Til gengæld håber jeg, at folk har tændt igen, fordi ellers så kommer man glip af det allerbedste. Ja, og det skal vi høre nu, Kjeld. Det er nemlig Tegnemøllers korte remix af... Tada! Mode Selector featuring Tom York. Det er altså en verdenspremiere. Og det er eksklusivt for P3, det her. Det er en verdenspremiere i De Sorte Spejder, mine damer og herrer. Prøv at høre. Kjeld, det er Trandemøller remix af Tom Yorks nummer. Det er med eminent, det her. Altså. Ja, det er smukt. Jeg synes, vi skal lukke programmet med det i anden time også. Ja, vi spiller den i anden time også. Danmarks absolut flotteste og bedste mandlige nyhedsradio hverdag i studiet. Må jeg lige sige. Han hedder Andreas Hall, og han kommer her klokken 15. Mm. Ja, velkommen til... det er som om, han er servis. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, den her fredag, den 25. april 2008. Som indledningsjinglen indikerede, så er Anders Lund Madsen ikke til stede. Anders er forhindret i dag. Ja, lad os sige det som det er. Vi har gjort det 3 gange, 2 gange før. Vi gør det igen. Han er til begravelse lige nu, og derfor ikke mulighed for at deltage i programmet. Og det synes jeg er en fair en. Han kom og afleverede sin kontakt på i går og sagde, kan jeg få fri i morgen? Filosofen og Gry skrev, naturligvis kan du det. Vi sidder nu og analyserer bogen. For at finde ud af, om det er sådan noget mellemlægningspapir, man har lavet det med. Du ved, madpapir, der kan man jo godt fake underskrifter fra sine forældre. Jeg taler erfaring. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, at ens mor så ikke møder ens klasselærer på det lokale bibliotek. Man laver en falsk underskrift. Altså, læreren skriver 4,5 sider i ens kontaktbog. Om, at man ikke er engageret, man taler for meget, man taler for højt, man taler om ligegyldighed, man deltager ikke ordentligt i undervisningen, man er ikke rigtig dum. Men det er som om, at man spilder sin tid og øster sit liv væk på ligegyldigheder, og ikke er koncentreret nok. Så vælger man så, og det er et tænkt eksempel, ikke? Ja. Sammen med Ryan Drøscher for eksempel, kunne man så sidde en dag derhjemme med noget mellemlægningspapir, eller madpapir, du ved, det man lægger oven på makrelsalaten, ikke? Og så lave sin mors underskrift og kopiere den, og så lægge den ind i kontaktbogen. Og så lige tegne den der med blyant der, så tegner man den op med kuglepind bagefter, og så visker man blyanten ud. Men det er jo så skriver man bare normalt, og det er jo så der i 6. klasse, man ikke er gammel nok til at tænke, okay, når ens klasselærer skriver næsten 5 sider, om en, som er ikke særlig flatterende, som er meget negativt rent faktisk. Hvor der står, man er på vej til at blive smidt ud af en helt almindelig kommuneskole, hvilket jo groft sagt er umuligt. Det er sådan en lov omkring, man ikke rigtig kan blive. At normalt vil ens forældre måske svare med andet end bare set Karin. Der vil man måske have skrevet en længere historie om. Det må vi tage en snak om. Ja, det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Det er rigtigt, hvor vi ikke klar over, hvor søn er sådan en bølle. Sådan nogle ting. Men det gjorde ham, jeg kender så ikke. Så det, der sker, det er så, at da hun havde haft en uge, bliver man lidt nervøs. Altså klasselæreren har haft den der, fordi normalt afleverer siger, det er fint nok, vi har set den. Og så når ens mor så møder ens klasselærer på det lokale bibliotek i Ølstykke, så kan jeg fortælle dig, så falder der brænde ned lige efter aftensmad. Der bliver ikke rigtig sagt noget over kødbollerne der, over boller og gej, men så skal jeg love for, at spætten den hakket lige efter, ikke? Jo. De udkogte ris. Kære lytter, vi er i gang med anden time. Om et øjeblik går vi direkte på tillidsbingo. Og derefter prøver vi at få fat i Kasper Forty, vores husven, vores landbrugsmedhjælper, vores ven, som bor i Thisted. Vores bedste ven af programmet, som vi i øvrigt hylder ved at sende op for Kaspers eget hjem den 23. maj, når de sorte spejdere går på sommerferie. Bedre bliver det ikke. Vi skal gøre det, at vi har jo et nummer med Trantemøller, et remix af Tom Yorks. Nå, den spiller vi igen. Den spiller vi igen, som det allersidste her i programmet. Denne gang uden indblanding fra trafikmeldinger rundt omkring i landet, fordi vi kan forstå, at der er trafikmeldinger, der blander sig. Så må I fandme køre ordentligt, når der er Trantemøller i radioen. Lad være med at tabe guldtæpper og heste på vejene rundt omkring i landet. Det skal være sådan, at man kan køre de sorte spejder uden. Ellers skal man bare slå trafikmeldingen fra. Problemet er vist nok, at det, selvom man gør det, kan de godt bryde ind alligevel. Ja. Det er ulempen ved at være public service radio, ikke? Jo. Det er det, The Kills. Og et remix af You Are Fever. Det er et remix, Kjeld. Der er nemlig af nogen, der kalder sig Database. Og det er deres Database Rocker mix af You Are Fever by The Kills. By The Kills. By The Kills. Det der Trantemøller remix af Tom York-nummeret, som vi spiller igen, inden vi lukker programmet i dag. Kan man købe det nogle steder? Nej, det kan man ikke. Nej. Men man kan høre det i den næsten fulde længde i aften. Jeg lover, at jeg spiller en rigtig lang version af det i aften, også i Junker Bunker. Når Kjeld åbner op for sit program, det er tredje gang, han sender sit nye program her på 3. Unker Bunker mellem 18 og klokken 21. Nu skal vi til noget helt andet. Det er jo de dejlige toner af Tjellets Bingo. Og vi starter lidt tidligt i dag. Årsagen til, at vi starter tidligt, det er jo den årsag, at vi skal ringe til Kasper Forty. Kasper er fri klokken 15.30. Der er meget, vi skal snakke med ham om. Vi har ikke snakket med ham i 14 dage. Og jeg kan love dig for, at det kommer til. Det skal bare lykkes, at vi ikke skal ringe af for tidligt. Ikke? Jo. I går havde vi jo en verdenspremiere her i programmet. Mesteren af bingo, mesteren af small talk, mesteren af underholdningsfjernsyn i Danmark, Peter Skram. Peter, han er vært på det, der hedder SIFA Bingo, som bliver sendt straight out of Compton. Det er Aalborg Sydvest. Det er samme hus i nærheden af, hvor Sonofon ligger i Aalborg, nemlig op fra TV Danmarks studier i Aalborg. Det bliver sendt direkte hver lørdag og søndag kl. 17 på DK4, og det hedder lørdags bingo om lørdagen, og om søndagen hedder det søndags bingo. Det er fantastisk, og Peter Skram er tidligere i øvrigt OB-spiller, førsteholdsspiller for OB. Ja, jeg her sidder og skammer mig helt over, at jeg han er fantastisk, og det vi gør nu, foreslår, at jeg skulle læse de tal op. Det er, at han læser tallene op, Kjeld. Han forklarer først, hvad quizzen går ud på, og så læser han tallene op. Er du klar? Ja. Så kører vi. Velkommen til tillidsbingo i De Sorte Spejdere. Du ringer 70 3x20, når du mener, du er bingo. Husk at sige tillidsbingo som det første, når du kommer igennem til studiet. Vi starter med at spille en enkelt række. Første tal, det er nummer 14. Nummer 14. Er det ikke smukt? Jeg 62. 62. Jeg sidder og prøver at lære af mesteren. Ja, men 22. 22. Hallo? Hallo. Tillidsbingo. Ah, hvor er det smukt. Og tillykke. Tak skal du have. Hvem taler vi med? Det er Ida. Goddag, Ida, og velkommen til De Sorte Spejder. Tak skal du have. Ida, du har vundet en og muligvis flere De Sorte Spejdere t-shirts. Den, hvor der står mono foran og lidt i nakken. Det er jeg rigtig glad for at høre. Ida, må jeg spørge dig om noget? Det må du. Hvor ringer du fra? Fra Vanløse. Fra Vanløse? Og ja. Hvad laver du i Vanløse, Ida? Jeg bor der. Du bor der? Lige nu sidder jeg og spiller computer. Nå, og hvilket, snakker om dig. Og, det er da hyggeligt. Og hvilket spil spiller du? Warcraft, World of Warcraft? Ja. Er du en høne? Det er jo det bedste spil. Ja. Så er du ude at samle søm ind til hele landsbyen? Lige præcis. Så er du en blot owl, som skal rundt og lave skills på The Hound? Jeg aner det ikke, men jeg siger bare noget for at snakke. Hvad sidder du og spiller i det? Ja, men altså, jeg er en elver. Du sidder simpelthen og spiller World of Warcraft? Ja, altså, jeg har tastaturet så stille lige nu, jeg rører det ikke lige nu. Du er ikke rask. Eller undskyld, Ida, det mente jeg selvfølgelig ikke. Nej, Ida, du sidder så inde, du har ikke set dagslys siden 97, da beta-udgaven af det her spil kom. Og så har du siddet inde på dit værelse siden da, ikke? Jo, ja. Sådan noget af den stil. Men prøv lige at forklare mig, og sikkert de få lytter, der ikke ved, hvad det helt går ud på. Men du er en elverpige, eller en elver. Ja. Ja. Og så tæver jeg en masse monstre, og tager deres penge, og hvad de ellers har af gode sager. Og hvordan bliver man sådan en, Ida, som du er? Ja. Ja, altså mener du sådan, hvem jeg er i virkeligheden, eller hvem jeg er i spillet? Ja, også det, men det kommer til, men det tror jeg ikke, nej. Men ja, i spillet, hvordan bliver man det? Man køber det her spil, ikke? Jo, og så installerer man det på sin computer. Ja. Og så opretter man en figur. Ja. Og så altså, bliver man guidet igennem starten. Eller så kender man nogen, som ved, hvordan man spiller det. I mit tilfælde min mand, ja. Som har... Hvad sød og lærer mig det. Ja. Så I har det virkelig fedt forhold. Hvad hedder din mand, Ida? Han hedder Carsten. Carsten. Så ja. Sidder, og hvad hedder han i spillet? Der hedder han Karakdin. Og er en dværg. Ja, jeg vil gerne bryde ind et øjeblik. Jeg vil gerne lige spørge, hvad kan man som konfirmand gøre for ikke at blive hvad hedder det, regnet for en monster lige pludselig, når man render rundt ind i byen? Det forstod jeg simpelthen ikke, Kjeld Tolstrup. Jamen, hun, det er jo et eller andet med, at hun står folk ned og tager deres penge. Og så tænker jeg, det har jeg hørt noget om. Jeg er simpelthen ikke med. Nå, det sagde jeg, at det er sådan noget... Okay, så skal der måske en bestemt påklædning, man skal undgå som konfirmand. Og du vil nok til at sammenligne, det kan simpelthen forstærke for mig nu. Men jeg vil hellere holde fast i, at din mand, Carsten, han er dværg. I spillet, ikke? Ja. Og Ida, og du er en elver. Pige, yeah. Som tager rundt og stjæler for dværge, eller bare generelt for alle? Ja, generelt for alt, hvad vi kan komme i nærheden af. Ida, hvor lang tid har I været gift? Det har vi været lidt over et halvt år. Og hvor langt inde i jeres forhold var I, da Carsten sagde, skat, jeg har noget, du skal installere på din computer. Det er det, jeg spiller. Et halvt år, tror jeg, vi har været sammen der. Ja. Og hvor lang tid har I været sammen i det hele? 2,5 år. Var der på noget tidspunkt, hvor du tænkte, min mand er... Jeg bliver nødt til at skrive til Jørgen Ørting. Min mand sidder altid foran computeren. Han ser det mindste ikke afklædte damer. Heller han havde gjort det. Han sidder og leger, han er en dværg på nettet. Og render rundt, hvor der er flyvende monstre og ting, der springer om ørerne på ham. Hvornår tænkte du der, jeg må ud af det her forhold? Har du tænkt noget? Nej, det har du selvfølgelig ikke tænkt, fordi I er gift. Du røg med ind i... Det er jo nærmest som en sekt. Ja, det er det. Jeg ved, at... Det er det, men jeg har aldrig noget problem med det, egentlig. Adam Duvor Hall, min gode kollega her på radioen, han har en ven, som de ikke kunne få fat i en uge, og så tænkte de, ligger han derhjemme, og er der sket noget forfærdeligt med ham? Så loggede de på det der World of Warcraft, og så kendte de så hans kandenavn, og skulle de så se, at han var online... Eller hvad man nu ser. Og så skrev de så til ham, og så svarede han med det vundt, at han var der bare. Han havde bare lige siddet og spillet et par dage. Så meget var han indspillet. Ida, hvad laver du noget sådan normalt til daglig? Ja, jeg er studerende. Ah ja, naturligvis. Der ligger den nu. Hvad studerer du, Ida? Jeg læser til kandidat i journalistik. Og den klarer du vel næppe på normeret tid, nu når World of Warcraft er kommet ind i dit og dværgens liv, vel? Ja, nu må vi jo se indtil videre, så går det meget godt. Nå, det er godt. Og hvilken form for genre af journalistik vil du ind for? Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Måske noget videnskabsjournalistik. Ja. Kunne jeg godt tænke mig. Jeg har hørt, at det nye, det er jo kommunikationsjournalistik. Det er godt, så kan man blive informationsmedarbejder, eller komme ind og arbejde for det politiske system. Ja, jeg er ikke afvisende over for noget som helst. Ja, du har de sidste 6 minutter, vi har snakket sammen, har du intet hørt, fordi at, lige nu er du ved at gange et eller andet. Du er ved at, gøre et eller andet med den der elverpige. Og det der vil være. Har du mulighed for, at du lige kan spille bare 30 sekunder, så kan vi høre lyden af spillet, nu når du virker mulighed for at aktivere blinklys? Så sætter du telefonen ned til højtaler, og så kan vi lige følge med. Så skal jeg skrulle lidt op for lyden. Ja. Du sidder med, headset normalt, ikke? Nej. Jeg har normalt ikke så meget lyd på. Har I, gardiner eller patienter? Kan du høre det? Jamen, vi har gardiner. Ja. Nej, vi har patienter. Ja, men der er de selvfølgelig helt lukket, ikke? Jo, ellers kan jeg jo ikke se ordentligt. Lige netop. Netop, Ida. Sådan. Kan du høre det overhovedet? Ja. Jeg skruer altså normalt ned for lyden, når jeg spiller, fordi det er ret innerverende at høre på. Nå, synes du? Hvad sker der, Ida, i spillet lige nu? Ja, men jeg er ved at tæve sådan en mærkelig dæmon-agtig ting, der ligner lidt en hund. Og Ida, du har vundet en Det Sorte Spejder t-shirt, og det har Carsten også. Hvilken størrelse er han i virkeligheden? Er nok sådan en størrelse large eller ekstra large. Eller er han typen, der simpelthen lægger sig så meget ind i spillet, så han skal have x small. Ej, dog ikke. Han er meget god til at huske at spise. Jeg forstår. Ida, du skal sende os en e-post på satansøgen@dr.dk. Så skriver du dit kaldenavn i emnefeltet, dit navn, adresse og størrelsen på jeres t-shirts. Ja. Og så husk, det er bare et spil. Sådan ser det ikke ud i virkeligheden, ikke? Nede ved Vandløs station, nede ved metroen, skal du ikke lige pludselig gå amok ind i 7-Eleven? Lå mig det. Jeg skal prøve at lade være. Det er godt. Kan du have en rigtig god weekend, og tusind tak, fordi du gad at være med. Ja, tak. Tak. Moin. Moin. Prøv at, hun har ikke hørt efter i det sidste, altså den her samtale har aldrig fundet sted. Når Carsten kommer og siger, du var i radioen, skat. Nej, jeg har ikke været i radioen i dag. Jeg har siddet her og spillet. Ja, jeg ved ikke, jeg har også været fraværende her. For det første kan jeg ikke blive konfirmandet ud af hovedet for dig. Ja, så skulle jeg lige til at gætte på en Toyota før. Ja, det er godt. Kæld, må jeg spille noget live musik? Og, ja. Og kære lytter, nu skal du skrue op. Det skal være sådan, at hvis du har en Fiat Punto, Grande Punto, ligesom mig, det der er, at anlægget er ikke særlig godt i, og der skruer man op. Det er, fordi dørene er ret tynde. Den er ikke så dyr, jo vel? Så skruer du bare helt vildt op højt fra anlægget, og det må godt sige... Du må stå den her. Det er rockmusik, og det er live. Det er Foo Fighters, og en live-version af nummer, der hedder Best of You. Prøv at høre. Det er og det skal høres psykohøjt. Yeah! Yeah! Og så spiller vi pladen fuld om et øjeblik. Man kan ikke undgå at få kuldegysninger, når man hører det her, og så drømme sig tilbage på Roskilde Festival, der de spillede for et par år siden, Foo Fighters. For silen sulen, da det er fantastisk. Best of You fra, jamen jeg ved ikke engang, hvor det er optaget, det hedder bare Recorded Live in the Winter of 2005. Men er det ikke også rigeligt? Det kan jo sådan set være ligegyldigt, hvor det er henne. Ej, fantastisk. Ja. Så kører vi anden afdeling, og vi har egentlig det travlt. Igen er det ikke kunne lykkes os at... følge tiden, om man vil, eller kom snabt derudad. Det er utroligt. Men vi kører videre, vi spiller pladen fuld. Og så spiller vi pladen fuld. Telefonnummeret, det er stadig 70 3 gange 20. Og husk at sige tillidsbingo, når du mener, du er bingo. Første tal, 30. 30. 63. 63. 91. Mm-hmm. 91. 91. 18. Nummer 18. Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det smukt. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Nikolaj. Nikolaj, velkommen til programmet. Og tillykke, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Kanan. Ja, tak. Nikolaj, hvor ringer du fra? Jeg kører mellem Aarhus og Grenaa. Og hvad bringer dig den vej? Er du på vej mod Tirstrup Lufthavn? Nej, jeg er på vej mod Grenaa, der bor jeg og kører lastbil. Ja, tak. Og du er færdig med dagens dons, som man siger? Ja, det er ved at være der. Ja. Og hvad har du kørt med i dag, Nikolaj? Og de andre dage i løbet af ugen, hvis det er det samme, du kører med? Jamen, det har det ikke. I dag der har jeg kørt med 28 ton stål. Så er det lidt af en speciel lastbil, du kører i, kan jeg næsten fornemme. Altså, det er jo sådan en med sådan en trailer på. Ja, tak. Så du kører bare trækkeren, som man siger? Ja, ja, så stiller jeg traileren. Så er der forskelligt. Og Nikolaj, du må selvfølgelig ikke fortælle, hvilken lastbil det er, for det skal Kjell og jeg gætte om lidt. Det bliver ikke noget problem, det kan jeg mærke. Okay. Medmindre det virkelig er en vandartet en, men det er det ikke. Det er jo det er en af de gængse. Det må jeg jo ikke sige. Nej, naturligvis ikke. Nikolaj, så er du på vej hjem til kæresten, eller konen, eller manden? Ja, til kæresten. Ja, og hvad hedder hun? Ja. Hun hedder Connie. Connie, og hvor lang tid har du kendt Connie, Nikolaj? Det har jeg ved at være kæreste i et år og to måneder. Nå, hvor hyggeligt. Så har jeg lige haft årsdag, siden du ved det så præcist? Nej, det havde været den 17. Okay, og hun er typen, der skal huske dig på det, eller er det noget, du... Det ved du simpelthen bare. Ja, jeg er bare styr på. Du er sej. Så er du... ja. Og hvad gør du for at kunne huske det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg må velske. Ej, hvor er det smukt. Nikolaj, det er simpelthen smukt sagt. Kjeld, han sidder ja. Nu og helt... Og det er rigtigt, det er virkelig smukt, Kjeld. Jeg er tårerne nær. Ja, må jeg så spørge, Nikolaj, hvordan mødte dig og Connie hinanden? Jamen, den dag, vi sådan for alvor mødte hinanden, der delte vi en pizza på bagsædet af min Toyota. Og hvor holdt Toyotaen henne? Jamen, dem vi var på vej hjem på byen af. Ja. Så den her en til at køre. Ja, tak. Og så tænkte du, ved du hvad, er der en, jeg godt vil nyde en pilsen ved på bagsædet af en Toyota? Hvad var det, en Corolla? Carina. Sådan. Så sidder man der, og så bliver du forelsket. Var der noget med, at månen lyste på en helt bestemt måde ind? Eller var det simpelthen, fordi han kørte så stærkt? Jeg var jo forelsket i forvejen, ja. Åh, for du havde set Connie tidligere. Ja, ja. Hvor var I henne, før I kom ind i Carinaen? Der havde vi været på Rembrandt i Grenaa. Som er et diskotek? Mm. Ja. Og der så du Connie, og der havde du aldrig mødt hende før? Jo. Nå, okay. Så før I er på Rembrandt, hvor møder du så Connie henne? Jamen, det er bare sådan... Når man støtter på hende, ikke? Nej, det er ikke, Nikolaj. Du laver ikke en ikke på vej nu, fordi nu er vi på vej derhenad. Det kan jeg mærke. Og okay. I møder hinanden hvorhen første gang? Puhem, der var jeg 16. Der mødte vi hinanden oppe i et sommerhus. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til at høre så. Men Nikolaj, I møder hinanden i et sommerhus. I 16 år. Hvor gammel er du i dag, Nikolaj? Jeg er 26. Det er 10 år siden, kan jeg regne ud. Den tror jeg sidder som sikker og vist. Og hvorfor skulle der så gå 15 år, 14 år og nogle måneder? 16 til 26. Ja. Hvorfor skulle der så gå? Jamen, I har været sammen et år og to måneder, ikke? Åh, dammit. Det er så 9. Ja. Pis. Hvorfor skulle der gå så mange år, før I mødte hinanden? Altså, eller før I blev kærester? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg havde lidt mere benzin i blodet, dengang jeg var 16, end jeg havde plads til kærlighed. Hvor er du smuk menneske, Nicolaj, du er. Og hvad med Connie? Hun har naturligvis ikke været sammen med nogen andre. Hun har jo ikke haft nogen andre partnere i de 10 år. Hun har jo gået og ventet på dig. Jo. Nej. Og hun har været omkring simpelthen. Er det det, du siger? Ja. Hun skulle også lære et par børn og sådan noget. Har hun lavet dem med dig eller med nogen andre? Med nogen andre. Ja, så har hun sgu været lidt omkring. Det kan jeg godt se, hvad du siger der. Jeg skal også lige have et. Ja. Skal Connie og dig så have et barn sammen? Eller det har I slet ikke snakket om endnu? Ej, nu har vi tre børn sådan fælles. Og du havde også et med ind i det her forhold? Ja. Nå, for sevens da. Og hvor gamle er ungerne? 11, 7 og snart 3. Og hvor gammel er Connie? Hun er 29. Ah, okay, så hun har lige et par år der. Men så kunne hun kunne godt have været med i de unge møder, da hun fik ham på 11, ikke? Det kunne hun godt, ja. Ah, ja. Men hvad hedder ungerne? Patrick, Mark og Sebastian. Sådan der. Og Patrick er den ældste, ikke? Jo. Ja, tak. Og Patrick, hvad skal han... Er I begyndt at snakke om nu, hvad Patrick han gerne vil, når han bliver voksen? Jeg tror, han skal være entreprenør eller sådan noget. Og hvorfor? Det er hans far. Sådan der. Og er det en knægt, de har, dig og Conny, så, eller hvad det, du har? Og det er da også svært at finde ud af. Er du klar over nogle juleaftener, I må holde hjemme hos jer? Det bliver alligevel til en udskrivning på dankortet i løbet af sådan en jul, ikke? Det er garanteret, ja. Men det er jo det gode ved at have sambragte børn og skilsmisse. Fordelene ved det, det er, at man har mange bedsteforældre. Jamen, det er rigtigt. Og det er jo godt, når man er barn, ikke? Jo. Nikolaj, vi skal til at ringe af, men først skal vi bede dig om, hvis du har mulighed for at kunne aktivere blinklyset, uden at det går ud over den trafik, du befinder dig i på vej mod Grenå. Vi prøver sgu. Lad os høre. Upsan. Det der, det er en Volvo FH12, eller også er det en man af en art. Jeg vil bare påstå, at det der, det er en man. Jeg ved ikke, hvilken en, men det er en man. Hvad siger du, Kjeld? Da de eneste to lastbiler, jeg kender, er Volvo og man, så er man jo nødvendigvis at vælge Volvoen. Du kan også sige Scania. Nej, den kender jeg ikke. Du siger Volvo? Ja. Jeg siger Volvo, eller Kjeld siger Volvo, og jeg siger man. Hvilken lastbil kører du i? Det er Kjeld i ret. Det er ærligt, hva'? Og mig, som ved intet om lastbiler. Og sidst du lavede den der, det er en Ford Transit. Jeg aner ikke om biler, det er en Ford Transit. Og så er det sæt for gedme, der er en Transit. Undskyld. Nikolaj, tillykke. Dig og Conny har vundet en sort spejder t-shirt hver, og du skal gøre os den tjeneste at sende en e-mail på satansyngel@dr.dk i emnefeltet. Der skriver du King of the Road, Scania. King of the Road, Scania. Ja, tak. Og, og så sender du størrelsen på de t-shirts, du skal, og så må du hilse hele familien, og det var en fornøjelse at tale med dig, og det er en fornøjelse at snakke med mennesker, der er så forelsket, som du er, Nikolaj. Det var dejligt. Ja, ikke? Jeg sad bare og lyttede, og tro mig, det var inspirerende. Uden pis, det smitter, og så bliver det bare en dejlig weekend, når man om et kvarter har fri. Lige præcis. Kan du hilse og give Conny et kys på kinden for os? Det skal jeg gøre, og tak for at køre programmet. Tusind tak. Moin. Og moin. Om et øjeblik kører vi videre i telefonrouletten, fordi vi skal ringe til Kasper for Thy. Men nu skal vi lige høre det. Det er First Floor Power, som i aften giver en lille intimkoncert på Idealbar i København. Ja, i København. Og et nummer, der hedder The Jacket. Sådan. Kasper for Thy, om et øjeblik. Kjeld? Ja? Hvad var det? Det var First Floor Power og et nummer, der hedder The Jacket. Kære lytter, det der skal ske nu, det er, at vi ringer til Kasper for Thy. Når vi har gjort det, rundt regnet 5 minutter i 4, så sker der det, at vi spiller et nummer, som er anden gang, vi så spiller det i dag. Og anden gang, det nogensinde bliver spillet i radioen. Det er en verdenspremiere på et nyt nummer, som Anders Trentemøller har remixet. Det er Mode Selector, featuring Tom York fra Radiohead. Lige netop. Men nu skal vi ringe til Thy. Et sted i Thy, der sidder Kasper Højgaard, og Kasper, han er jo vores husvind, kan man vel egentlig godt sige. En mand i landbrugsmiljøet, han er 18 år gammel, landbrugselev, og vi ringer til ham en gang om ugen for at høre, hvordan går det med Kasper. Hallo? Goddag. Goddag, lille Kasper. Fyr. Hvordan går det? Kasper, Højgaard. Og jeg kan slappe dog af, vi er ikke engang kommet i gang med at tale. Okay. Nej, men jeg havde Højgaard. Det er Højgaard. Ja, men slap af, skipper. Så ligger jeg lige på at ringe op igen. Okay, fint nok. Det, vi skal nu, kære lytter, det er, at vi skal ringe til vores gode ven i Thy. Han hedder Kasper Højgaard. Ja. Og Kasper, han er landbrugselev derop. Og så plejer vi at ringe en gang om ugen, høre, hvordan det går. Hvordan går det, hvordan går det ikke? Og i ugen, der er gået, kan jeg sige, der har han skrevet en glimrende klumme. En af de bedste klummer, jeg nogensinde har set i en dansk avis. Den har Kasper Højegård skrevet, og den blev publiceret i Metro Express i tirsdags. Kasper Højegård, er du med os på telefonen? Det kan du tro. Nå, det var dejligt. Det var skønt. Ja. Hvordan går det, Lommer Fyr? Det går ok. Nå, hvorfor går det ok? Jo, men op og ned, du ved. Frem og tilbage. Benene op og hovedet ned, som man siger. Ja. Og hvor er du henne, Kasper? Er du derhjemme hos dig selv, eller hos dig mamma og pappa? Jeg sidder lige i bil. Jeg er lige blevet færdig med arbejde. Nå, okay. Så hvor er du henne lige nu? Jeg er ved min chef. Kan du ikke lige prøve at tænde blinklys i bilen engang? Jo, øjeblik. Er du klar? Ja. Det er en Mazda 323, det der. Ja, du er god, hva'? Ja, det er flot, ikke? Så giver det, at der er også en bil, der er rigtig i dag. Kasper, du er på vej hjem. Har det været en god arbejdsuge? Ja, det har været udmærket. Ja. Kasper, det er jo ingen hemmelighed, at i tirsdags, der var Anders og jeg, vi blev spurgt, om vi kunne tænke os at være chefredaktør på gratisavisen Metro Express. Ja, det er også gået meget forbi. Ja, og det sagde vi ja til. Og så tænkte vi, jamen, vi skal jo have noget indhold. Det skal være noget godt indhold. Det skal være noget skægt, noget interessant, noget, der kan give folk noget til at tænke over. Og så ringede vi til dig og spurgte, om du kunne tænke dig at skrive en klumme til avisen, ikke? Ja, teknisk set er det en klumme. Hvorfor? Jamen, det er jo ikke en... Det siger jeg, det skriver jeg også i en klumme. Det er jo ikke en klumme. Jamen, det er jo som sådan en klumme, jo, fordi man kan sige, at det er jo som regel en præst, eller en stand-up-komiker, eller en radiovært, eller en tv-vært, eller en anden, der er noget ved musikken, som så skriver sin mening og holdning til et eller andet, eller ligegyldigheder, ikke? Ja, ja, men det er vel en ugentlig tilbagevendende begivenhed i en avis. Nå, så man kan vel ikke sige som sådan, at det er en klumme. Okay, så du er sur. Det vil nærmere bare ja, så... en engangsspalte eller et eller andet. Ja, det kan du godt sige, egentlig, at det er. Ja. Engangsspalte lyder bare lidt for vulgært. Ja, vi har lovet os selv at opføre os pænt i det, ja, det program, og så kommer du, og så knalder du engangsspalte. Vi har bandet tre gange i dag, Kasper, og så kommer du og siger engangsspalte. Ja. Lige 10 minutter før tid. Du skulle lige lukke den ud. Den har du gået igennem på, din lille. Men jeg synes, den var god, Kasper. Og for de lyttere, som ikke har læst avisen, eller din klumme, eller din indgangsspalte, kan du så ikke prøve at forklare os, hvad tænkte du over, da du fik at vide? Da vi spurgte dig, kunne du tænke dig? Du sagde ja. Hvad tænkte du, der skulle stå i klummen? Og hvordan greb du ligesom opgaven an? Faktisk så tænkte jeg som højt. Det fik sådan set bare igennem det, jeg nødte sig ud af den, så det var faktisk lige et par timer før, du fik den, jeg overhovedet begyndte på at tænke over, hvad jeg skulle. Kasper, da der så er det et par timer før, du er ved at blive lidt nervøs og har gået og tænkt over hele weekenden. Overhovedet ikke. Når du har gået der hele weekenden og tænkt over, hvad du skulle fylde i den her klumme, hvad sker der så der et par timer før deadline? Der var blodet, der begyndte at bruse i kroppen, ikke? Nej, endelig ikke. Jeg var ude med mine bedste forældre, så det gik stille og roligt. Ja. Rigtig stille og roligt. Var Tage Finder, din onkel? Bjarne Tage, var Bjarne Tage der? Nej, han var utilstedeværende. Jeg forstår. Men det er jo noget med klippe kørekortet, ikke, kan jeg forstå? Nej, og betinget fra det ved jeg ikke, tænker. Men det vender vi tilbage til en anden god gang. Kasper, så sker der jo hverken værre eller bedre det, at avisen den kommer på gaden. Hvor går du hen og henter den? Det gør jeg ikke. Hvorfor? Fordi at... det ved jeg sgu ikke. Jeg ved jeg sgu ikke engang, om vi har den med Batista station, men jeg får et opkald fra min onkel. Bjarne Tage? Nej, Claus, som bor i København, og han sender så med posten 2 eksemplarer til min mor. Ja, og det burde vi jo have gjort. Ja, men det ved vi jo godt. Det bliver jo ikke til noget. Det husker I så til en anden gang, ikke? Ja. Men Kasper, det er vi faktisk ked af. Vi skal jo kraftedeme med, undskyld, Sørme der også har en helt sættevogn med. Med tøj og udstyr og musikscener og biler, vi har lovet dig gennem tiden, ikke? Når vi skal sende op fra dig den 23. maj. Jamen, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Ja, jeg skal lidt på arbejde. Nå, hele weekenden? Ja, men ikke lang tid. Altså, så ikke en hel arbejdsdag? Nej, vel en hel arbejdsdag sammenlagt de 2 dage. Nå, hvorfor det? Fordi at det weekendarbejde, det skal da gerne være så nemt som muligt. Okay. Ved du hvad? Kasper, der er vi 2 helt enige. Jeg har levet det meste af mit liv efter den filosofi. Ja. Ja, det der weekendarbejde, det skal altså være nemt som overhovedet muligt. Ja, du arbejder så også kun en dag. Ej, den med jer. Det er du faktisk ret i, Kasper. Kasper, er det ordentligt, at vi tager Kjeld med op i øret den 23. maj? Jamen, hvis det bliver til noget, så er det ingen problem. Det gør det. Det bliver til noget. Hvad nu det for noget? Stop. Jamen, jeg sidder der her og hører, at du lukker ud i æderen, at I kommer op til mig, og jeg mener da ikke, at vi er nået til afklarethed om noget som helst. Okay, Mr. Hovski-Snovski, jeg har lavet en klumme i avisen. Se mig, nu behøves... Ja, jeg er da ligeglad. Jeg har da fået mig en manager og en hav af advokater og jurister og folk omkring mig. Jeg synes da bestemt, at her taler jeg både på Anders Lund Madsens og egne vegne, at vi har da en bestemt en aftale om, at vi må komme op og sende. Vi har spurgt ad bødet, vi har været nede og ligge på knæ flere gange og sagt, Kasper, hvis det er ok med dig, måtte vi så sende vores sidste program inden sommerferien fra dig af. Først skulle det så være hjemme fra din bopæl, altså der, hvor du arbejder også. Der var chefen måske lidt lurven omkring det, så sagde vi, må vi sende hjem for dine forældre i stedet for? Ellers sender vi bare for gågaden ned til sted, og så kan du komme forbi. Eller? Det er lige meget. Men hvad? Okay, kan vi lukke en aftale nu, Kasper? Nej, men det er det, jeg siger. Jeg ved... Vi kan ikke lave nogle aftaler nu på den tid, vi har tilbage. Hvorfor? Det må blive... Jamen, vi skal da snakke om en masse andre ting. Hvad for andre ting skal vi snakke om? Det ved jeg sgu da. Er der noget økonomi i det her? Lugter du penge nu, Mr. Goldstein? Nej, jeg lugter ingen penge andre end... Ja, det ved du godt. Ja, ja, men det er sådan noget helt andet. Det kigger vi på. Ja, ja. Men hun var 18, og det ved du godt. Og hvis nogen spørger, så var det hun var. Men Kasper, hvad er det for nogle andre ting, vi skal snakke om? Jeg synes, vi skal springe på banen nu. Jo, men hvad har I tænkt, jeg skal lave i weekenden? Det har jeg aldrig fået svar på. Altså, det har jeg aldrig spurgt jer om. Jamen, jeg kan godt fortælle, jeg skal da faktisk ud i dag i aften. Jeg skal ud og drikke mig lidt beruset i aften i København. Nå, så, jeg skal har du se... ikke børn? Jo, men hun bliver passet. Det skal jeg sådan set også. Jeg kalder det bare arbejde. Ja, Kjeld skal nemlig være DJ på Vega, og det jeg havde tænkt mig at gå ud og høre Kjeld spille DJ-job i aften. Ja. Og i morgen skal jeg ud til nogle venner i Kolonihavehus og grille en pølse. Og jeg skal til 30-års fødselsdag. Ja. Hvad skal du, Kasper? Når du skal arbejde? Ja, men... Det ved jeg ikke. Sammen med gamle venner igen, tror jeg, eller sådan noget. Ja, Simon og Bongo, John og Charlotte. Ja. Ja. Faktisk så har jeg en ven, vi kalder John. Ja, det som ikke hedder John. Ja, som hedder noget andet. Hvad hedder han rigtigt? Han hedder Jacob. Nej, så er det jo rigtig skægt at kalde ham John, jo. Jo. Naturligvis. Nu vel, som en. Kasper, det er den 23. maj. Hvad er det, der gør nu, at vi ikke kan lukke en aftale om, at vi kan... Det var sjovt nok, det var lige, da det blev nævnt, at jeg tog med. Ja. Nej, Kjell, det skal du da af til. Jamen, jeg sidder og bliver lidt ked af det nu. Nej. Så jeg har ikke bedt mig, jeg vil over at snakke boykot af OL med, der er andre vigtige emner. Og nu ved jeg ikke, om jeg er velkommen. Jo. Du er altid velkommen. Jamen, det er jeg glad for. Ja. Kasper, prøv lige at høre her. Det er godt, du bringer den på banen, Kjell. Det er sådan, at der jo har været lidt skamysler mellem regeringspartierne Venstre og Konservative. På grund af, at kulturministeren har sagt, at man muligvis skulle overveje at boykotte åbningsceremonien under OL. Ja, og så videre. Og Bent Bentsen i går, han var efter statsministeren. Og prøv lige at høre. Hvad betyder det her for forholdet mellem Venstre og Konservative? Men altså, der er jo lidt fluer i suppen en gang imellem. Kasper, når du hører udtrykket, der er lidt fluer i suppen. Hvis jeg spørger dig, hvordan går det mellem dig og Charlotte for eksempel, ikke? Og så vil du så, er I uvenner, spørger jeg, så siger du, nej, der altså, nogle gange er der jo lidt fluer i suppen. Hvad er det udtryk, du vil bruge? Om hvad? Ja, om den her situation, jeg lige skitserede, men der er en eventuel situation mellem dig og Charlotte. Nej, det tror jeg sgu ikke. Eller et andet venskab, hvor det knagede lidt. Jeg vil nok ikke bruge det udtryk. Det tror jeg sgu ikke. Hvad vil du bruge? Knas eller sådan noget. Der er knas i suppen? Nej, der er lidt knas i det eller sådan noget. Ja, der er knas i systemet? Ja, som man siger. Eller sand i vaseline? Nej, eller? Nej, jeg har ikke det længere. Tak, Kasper. Kasper, der er halvanden minut tilbage udsendt, så vi når ikke at spille det Trænemøller-nummer igen, som vi lovede. Men det gør vi bare på mandag. Nej, vi gør det bare på mandag. Der er ingen grund til det. Skal vi ikke lige spille en bid for? Nej, og prøv nu her, gamle dreng. Du har 3 timers radio, og du spiller hele nummeret. Så du spiller ved det igen. Det, der sker nu, det er, at vi hænger... Jeg vil sådan set bare spille en lille bid for Kasper. Og så. Jeg har hørt det. Hvad synes du om det, Kasper? Jeg må sige, han skuffer mig. Gør han det? Hvorfor? Ja, jeg vil hellere høre noget mixet Tom York, hvis jeg skal være ærlig. Og så vil du hellere høre original Trantemøller. Du kan måske ikke lide Trantemøller? Ja. Jo, han laver da udmærket musik. Han ser bare Han har spastiske bevægelser, når han optræder. Det må jeg ikke sige. Det er en af mine gode venner, det må jeg altså ikke nej, sige men, om ham. Hvis Kasper synes, at Anders Trandemøller har spastiske bevægelser, når optræder, så synes Kasper da det. Mener du simpelthen, at Anders Trandemøller, han er ligesom Joe Cocker? Er det det, du siger? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at der er noget glemmer musik, det her. Jeg kunne bare ikke så godt lide det nummer, så kom jeg til at tænke på et klip, jeg så med, hvor han, ja... Og Michael Simpson stod bag ved at tæde sig med en af de han opfører sig som en spørgsmål. Ah, ham kan du heller ikke lide. Jo, udmærket musik. Kasper, vi bliver nødt til at ringe af. Der er 20 sekunder tilbage. Kasper, det var det, jeg bare vil sige til sidst, det er... At, nu har jeg min hovedtelefon. Jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at vi lige nåede at få svinet Michael Simpson til, især inden vi lukker på, går på weekend. Der vil jeg sige, endnu en årsag til, at jeg virkelig holder af dig. Kasper, kan du have en rigtig god weekend? Morgen. Jo, tak. Og vi snakkes jo, lige ved på mandag. Vi ringer sgu til dig på mandag også. Er det okay? Det er så spiller ordentligt. Vi de Trandemøller nummer, så kan vi lige gå ud. Ikke? Yes, godt. Kasper, vi snakkes. Rigtig god weekend. Ja, i lige måde til jer begge to. Tusind tak, men morgen. Om lidt er der Mondo med Iben uden Huxi. Rigtig god weekend for spejderne, podcast klar osv. Klokken har passeret 16. Her er Andreas Hall.